jiného jak cizince. Stíny ve tvých očích já chtěla napít. Dík ti za noc krásný, díky tobě krásný může být. Vždy vzpět tě mám. V tvá nižná blízkost jen to mi se mysl dává. Každičkou chvíli bez tebe šílím strádám. A být jen s tebou toužím, vždyť bez tebe se ničím, světem bez duše se plácám. Chci jít s tebou kam toužíš, si mojí hvězdnou plátu a já ti se nedávám. A pouze my dva spolu jsme se dá.